3 Polskiego Radia, wybiła 6. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Unijni przywódcy zajmą się na szczycie w Brukseli sprawą przymusowego lądowania pasażerskiego samolotu w Mińsku i zatrzymania opozycjonisty. Ostatni pacjent wyszedł ze szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym. Placówka zawiesza działalność. W Muzeum Powstania Warszawskiego wręczono nagrody Jana Rodowicza-Anody. Przechwycenie przez Białoruś samolotu pasażerskiego lecącego z Aten do Wilna będzie jednym z głównych tematów rozpoczynającego się dziś unijnego szczytu w Brukseli. Zapowiedział to szef Rady Europejskiej Charles Michel. A wcześniej o włączenie tej sprawy do programu unijnego spotkania i sankcje wobec Białorusi zaapelował premier Mateusz Morawiecki. Na pokładzie samolotu był białoruski bloger Roman Pratasiewicz. Po lądowaniu w Mińsku białoruski opozycjonista został zatrzymany. Beata Płomecka. Uprowadzenie samolotu potępili szefowie unijnych instytucji i europejscy politycy. To nie pozostanie bez odpowiedzi, napisał przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Z wielu unijnych krajów, m.in. z Polski, posypały się apele o sankcje. Z moich rozmów z unijnymi dyplomatami wynika, że rozpatrywanych będzie kilka możliwości restrykcji. Zawieszenie unijnych lotów nad Białorusią oraz zakaz lądowania na terytorium wspólnoty dla samolotów białoruskich linii lotniczych Belavia, narodowego przewoźnika. Pojawiła się także propozycja zawieszenia przez Unię drogowego tranzytu towarów przez Białoruś, a także nałożenia sankcji gospodarczych. To wszystko oprócz 4. pakietu sankcyjnego, nad którym już trwają prace za represje wobec obywateli, w tym mniejszości polskiej na Białorusi, i który przewiduje rozszerzenie czarnej listy z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami w Europie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało wieczorem przedstawiciela ambasady Białorusi w Warszawie. Polska dyplomacja przekazała, że uznaje zatrzymanie samolotu za akt terroryzmu państwowego. Władze Białorusi potępił amerykański sekretarz stanu Antony Blinken. Szef dyplomacji USA poinformował, że na pokładzie znajdowali się także obywatele amerykańscy. Więcej o wydarzeniach w Mińsku na portalu polskieradio24.pl. 1075 nowych zakażeń koronawirusem potwierdził wczoraj resort zdrowia. Ostatnio tyle przypadków zanotowano we wrześniu zeszłego roku, to także o połowę mniej niż tydzień temu w niedzielę. Działalność zakończył szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym. Ostatni pacjent opuścił placówkę covidową wczoraj po południu. Barbara Góra. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zapewnił, że placówka będzie gotowa do ponownego uruchomienia w razie czwartej fali koronawirusa. Szpital zawiesi swoją działalność, choć w części zostanie zdemontowany, to jednak większość infrastruktury pozostanie, żeby być takim zabezpieczeniem. Natomiast wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że obecnie zadania szpitala tymczasowego przejmuje Szpital Południowy, który mieści się na warszawskim Ursynowie. Wiceminister dodał, że w każdym województwie trwa redukcja szpitala tymczasowych. W każdym województwie sytuacja jest troszeczkę inna. W tym tygodniu wojewodowie przedstawią plany, jak zamierzają rozmieścić szpitale tymczasowe w swoich województwach, bo chcemy, żeby częściowo tą bazę szpitali tymczasowych w jakiś sposób zachować. Od jesieni Szpital Narodowy przyjął ponad 1800 pacjentów chorych na COVID-19, a personel medyczny liczył w sumie 1200 osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zdecydowanie deklaruje, że nie ma w tej chwili żadnego planu rozpisania wcześniejszych wyborów. Wicepremier w wywiadzie dla dzisiejszego tygodnika Sieci zwraca także uwagę na to, że w najbliższym czasie realizowany będzie Polski Ład, który może wymagać działań wykraczających poza obecną kadencję rządu. Prezes PiS mówi, że celem nowego programu jest to wprowadzenie Polski na ścieżkę szybkiego rozwoju i poprawa poziomu życia Polaków. Sposobem na to mają być m.in. zmiany w systemie podatkowym. Wicepremier Jarosław Kaczyński powiedział, że zdaje sobie sprawę, iż jedną z grup, które zostaną dotknięte zmianą, są środowiska posiadające duże wpływy. Mam pełną świadomość siły tych grup i niektórzy nas przed tym ostrzegali, ale my odpowiadamy przed Polakami. Nie ma żadnego powodu, by wyłączać te środowiska, na przykład od współpłacenia na ochronę zdrowia, mówi w wywiadzie lider Prawa i Sprawiedliwości. Po raz pierwszy przyznano nagrodę honorową imienia Jana Rodowicza-Anody. Otrzymała ją Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek, harcerka Szarych Szeregów, uczestniczka Powstania Warszawskiego, a po wojnie nauczycielka w szkole specjalnej. Przewodniczący kapituły Jan Rodowicz-Bratanek Anody mówił, że laureatka jest prawdziwym powstańcem w czasach wojny i pokoju. Jako łączniczka była zwinna i szybsza niż kule snajperów, odważna i bojowa. Więc gdy dostaje wymarzoną broń, jest pierwsza w każdej akcji. Do tego w pełni świadoma, jak ważna jest współpraca zgranego zespołu. Pani Wanda Traczyk-Stawska mówiła, że nawet nie marzyła o zaszczycie wyróżnienia nagrodą.

Wiara i miłość dla wszystko, reszta dobro były nicość. Wolisz egoizm życia bez granic, wygra w tobie ten wir, którego nakarmisz. Pora na trójkę. Been so long.

21 minut po godzinie 6, a w sobotę została mi przywrócona wiara w ludzkość. Mianowicie głosami widzów Eurowizji wygrał zespół, który reprezentuje rock'n'rolla od początku do końca. Do tego stopnia, mówimy o zespole Måneskin z Włoch, który wygrał Eurowizję, do tego stopnia reprezentują rock'n'rolla, że musieli zmieniać tekst utworu po to, żeby został dopuszczony do Eurowizji. Citti e Buoni, utwór, którym panowie z Måneskin wygrali Eurowizję, to po prostu cicho i dobrze po polsku, tak brzmi tłumaczenie. Panowie tam byli podejrzewani o jakieś niecne zachowania, bo tam się nachylał nad stolikiem i pan wokalista, ale no, że niby tam coś na tym stoliku było, co on tam, że niby nielegalne substancje, okazało się, że nieprawda, że kieliszek się zbił, a on patrzył pod stół. Bardzo ciekawie się słucha takich wytłumaczeń, znając muzyków rockowych, no ale ja nie mam powodu nie wierzyć. Dlaczego miałbym nie wierzyć? Ja mu wierzę, jemu dobrze z oczu patrzył, malowanych na czarno oczu, temu panu wokaliście. Szanowni państwo, w związku z tym jest to trzecie zwycięstwo Włoch w historii konkursu piosenki Eurowizji. Wcześniej reprezentanci tego kraju wygrali, uwaga, w 64 roku. Kto to pamięta? To był Gligola Cinquetti, a w roku 1990 Toto Kodungo. Dotychczas Włochy dwukrotnie pełniły funkcję gospodarza. Było to raz w Neapolu, a raz w Rzymie. No, nasz krajowy Rafał Brzozowski się nie zakwalifikował do finału konkursu, ale wystąpił. Wystąpił w czwartek w drugim występie półfinałowym. Måneskin, Citti e Buoni. Dla państwa, którzy jeszcze nie słyszeli, chociaż ciężko mi w to uwierzyć, że ktoś taki jest, ale proszę bardzo, posłuchajmy. Ten utwór będzie popularny. Ja naprawdę daleko widzę. Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto, che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per questo ramo sto allenando e buonasera. Signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni, sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sono sempre fuori, ma sono fuori di te. Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime, questi uomini in macchine non scalare le rapide, scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo risalirei dal tuo brio, e non c'è vento che fermi la naturale potenza, dal punto giusto di vista del vento senti le prezza, con la lincera la schiena ricercherò quell'altezza, se vuoi fermarmi ritenta, prova a tagliarmi la testa perché sono fuori di te.

22 minuty pozostały do godziny 7. Obiecany The Black Keys, to właśnie to, co wybrzmiało na antenie Trójki, utwór Lonely Boy, gdyby państwo szukali. Zajmijmy się teraz przeglądem prasy. Prasowanie w Trójce. Czyli nasz niepolityczny przegląd nie pierwszych stron gazet. Dzisiaj trochę złamiemy tę zasadę, bo pierwsza strona Rzeczpospolitej i wstęp do artykułu "Dyktator porywa w locie", ciąg dalszy na stronie 6, tam właśnie zaglądam dział świat. "Dyktator łapie w powietrzu", to taka tutaj gra słów, że łapie powietrze, łapie w powietrzu. Chodzi o to, że lecący z Aten do Wilna samolot pasażerski zmuszono do lądowania w Mińsku. Media wczoraj o tym huczały. Wcale się nie dziwię. Zatrzymano opozycjonistę, któremu grozi kara śmierci. Historia rodem z hollywoodzkiego filmu akcji wydarzyła się w niedzielę nad Białorusią. Samolot pasażerski Irlandzkich Linii Lotniczych leciał z Aten do Wilna. Maszyna była prawie przy litewskiej przestrzeni powietrznej, gdy nagle zawróciła, zrobiła szeroki łuk nad Białorusią i wylądowała w Mińsku. Otrzymała polecenie załoga samolotu z kontroli lotów, że mają wylądować awaryjnie na lotnisku w Mińsku albo zostaną zestrzeleni. Tam wystartowały samoloty MIG-i białoruskich sił powietrznych, które eskortowały samolot, jak to się ładnie nazywa, przechwyciły samolot, czyli nawiązały kontakt wzrokowy i leciały w małej odległości. Zmuszony został samolot do lądowania. Dlaczego? Na pokładzie samolotu był pan Roman Protasiewicz, który uciekał przed reżimem Łukaszenki, przed dyktaturą w styczniu 2020 roku właśnie z Białorusi. No i pan Protasiewicz przebywał w Grecji na wakacjach. Podobno był już wtedy śledzony. Echa tej sprawy, no i reperkusje będą prawdopodobnie dla Białorusi ogromne. Dzisiaj ten temat będzie podnoszony na forum Unii Europejskiej, a my po godzinie 15 zajmiemy się tym szeroko w programie. Zapraszamy do Trójki, także zachęcam państwa do pozostania z programem Trzecim Polskiego Radia. Również wtedy ten temat dzisiaj na pewno bardzo dokładnie zostanie przez nas omówiony w Trójce. Przechodzę dalej. Gazeta Wyborcza, która właśnie, to jest dla mnie zaskakujące, tak jakby ten temat porwanego samolotu nie istniał. Nie ma. Pierwsza strona nie ma. Druga strona nie ma. No jestem zaskoczony, no ale dobrze. Dział Ekonomia Plus natomiast jest poświęcony dzisiaj Facebookowi i Facebookowi, ale tak naprawdę wszystkim moderatorom Facebooka, tym, którzy odpowiadają za usuwanie treści niepożądanych przez administrację Facebooka. Jakie to treści? No, tutaj mamy codzienne decyzje moderatora Facebooka, usunąć czy zostawić. Do czerwca 2020 roku Facebook na całym świecie zatrudniał bezpośrednio lub pośrednio około 15 tysięcy takich ludzi. Oglądają oni dziennie około 3 miliony postów, zdjęć i filmów zgłoszonych przez użytkowników lub przez sztuczną inteligencję. A wśród zgłoszeń są także nieoczywiste wyzwania. Moderatorzy opowiedzieli tutaj autorowi artykułu o wytycznych. Mamy tutaj nakaz usuwania postów z groźbami karalnymi, z groźbami wobec osób prywatnych, przemocą seksualną, zaburzenia odżywienia. To jest ciekawe. Ja bym nie wiedział na przykład, że można zgłosić post związany z zaburzeniami odżywiania, a on musi zostać usunięty, ale chodzi oczywiście o materiały promujące zaburzenia odżywiania. Zatem tutaj bardzo szeroko temat poruszony przez Gazetę Wyborczą. Tam państwa odsyłam. To też pewien znak czasów, jak bardzo media społecznościowe wpływają na nasze życie, że cały dział ekonomia jest temu poświęcony. Następnie dziennik Gazeta Prawna, który tutaj zastanawia się, w jaki sposób wymusić bezpieczną jazdę. Jest to dział Kraj, strona 11. Pierwszeństwo dla pieszych wchodzących na pasy, większy odstęp na autostradzie. To niektóre zmiany, które wejdą w życie 1 czerwca. Pytanie, jak je wyegzekwować. Temat również przez nas poruszany w programie Trzecim Polskiego Radia, no bo sama kara jest niczym, jeśli nie zostanie nałożona. Podobno dużo bardziej motywująco do przestrzegania przepisów działa nieuchronność kary niż jej wysokość. Ten temat jest poruszany dzisiaj w dzienniku Gazecie Prawnej. Polska The Times tutaj znowu się wyłamie, bo miał być przegląd nie pierwszych stron gazet, ale młode pokolenie da nam czwartą falę pandemii. O tym tutaj Polska The Times bardzo głośno. W ostatnich dniach liczba rejestracji na szczepienia dramatycznie spadła. Zwłaszcza młodzi Polacy nie garną się do przyjęcia swojej dawki, a to oznacza, że wbrew pozorom może wkrótce zrobić się niebezpiecznie. I Polska The Times sugeruje, że młode pokolenie spowoduje i brak szczepień spowoduje właśnie czwartą falę pandemii. Ostatni na koniec Super Express. Dzisiaj wcale nie w duchu wesołym, natomiast w duchu poważnym. Historia, taki dział tutaj na stronie 16 i kontrowersyjna postać pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Dla jednych bohater, dla innych zdrajca. Szpieg, który zwerbował z USA. Taki nosi tytuł ten artykuł. Nie jestem zdrajcą, bronił się Ryszard Kukliński tuż po upadku PRL, kiedy z kraju docierały do niego negatywne osądy jego działalności, wygłaszane przez czołowych działaczy podziemnej opozycji. Pan tutaj mówi, że to on zwerbował Stany Zjednoczone, a nie odwrotnie. Bogato ilustrowany artykuł na temat pana Kuklińskiego i tu państwa do działu Historia odsyłam. Ta historia taka najnowsza, to jest pełna zakrętów i rzeczywiście można się dowiedzieć czegoś nowego. To Super Express w duchu ambitnym dzisiaj. Dobrze. Billie Eilish, Your Power. Teraz w trójce. 16 minut do 7. Przegląd prasy wróci jutro. Power is in pain. 12 minut do godziny 7. Niespiesznie się budzimy tutaj z utworem Your Power, pani Billie Eilish. Z Chin, z USA czy z Wielkiej Brytanii przesyłki między innymi z tych krajów od początku drugiej połowy roku będą opodatkowane. Jak będzie funkcjonował nowy podatek i jak on wpłynie na rynek, sprawdzał Maciej Domański. Od 1 lipca następuje likwidacja zwolnienia z podatku VAT przesyłek o wartości do 22 euro, czyli tak zwanych małych paczek, z takich miejsc jak Chiny, USA czy Wielka Brytania. Andrzej Sadowski, Centrum imienia Adama Smysa. Od każdej paczki spoza Unii Europejskiej konsument będzie musiał zapłacić VAT. Paczki do 150 euro wartości dla konsumenta będą opodatkowane w ten sposób, że pobór podatku będzie po stronie właścicieli platform. Natomiast powyżej 150 euro przesyłki będą traktowane tak jak do tej pory, czyli będą poddawane odprawie celnej i będzie płacony od nich VAT importowy. Ponadto, jeżeli dany produkt jest też objęty innymi podatkami jak cło, no podatek wówczas i cło zapłaci konsument. Najbardziej na tym podatku ucierpią resellerzy, czyli osoby sprowadzające małe towary spoza Unii Europejskiej, a następnie sprzedający je z zyskiem w swoich krajach. Maja Krasna, prowadząca taki biznes, mówi o swoich odczuciach dotyczących tego podatku. Ludzie, którzy zajmują się resellingiem takich produktów, będą mieli bardzo duży problem, tak samo i ja, z popytem na towary. Ludzie na pewno będą szukać różnych innych rozwiązań niż kupowanie w naszych sklepach stacjonarnych. Szczególnie odbije się to na młodej części naszego społeczeństwa, bo nie tylko ja, ale wiele innych moich znajomych zajmuje się resellingiem takich produktów, a niektórzy nawet z tego żyją. Nie ma pieniędzy na płacenie podatków, bo nie zarabiamy jeszcze wystarczająco dużo, aby je spłacić. Tłumaczę i objaśniam, reselling, odsprzedaż, takie ładne polskie słowo. Do tej pory firmy wysyłające przesyłki spoza Unii Europejskiej unikały podatku, obchodziły go w prosty sposób, deklarowały, że przesyłka mimo wartości powyżej 22 euro jest warta mniej. No to zostanie ukrócone. Teraz w Trójce pani Renata Przemyk, Małgośka. To jest utwór z płyty 95 lat Polskiego Radia. Wart, a weź go czar, weź go czar.